gooi my in jou rooi wyngras, groei jou teen my liggies vast, dans ek vader, dans ek vier, is ek mens of is ek die? Bel my van die tikkie box, mors jou geld vir blomme box, vang my woorde voor dit vlug, haal my uit en sit my terug. Kaal en sonde my verstand, lê ek hol rug in jou hand. My hart verloor, dit maak my mal, per ongeluk daarin geval. Kyk die lykies in my hand, kyk die rugkant van my pand. Vier stroof vry be, maak my vry om op die wind sirre te ry. In jou slape lê die grys, is lang al hier, is lang al wees. En ek die kersvlam en die wind verhewe gaan die land gebeur.